ग्यारह स्वप्रकाशे प्रतीचि अज्ञानादिर विरोधात् न तो सधिष्ठानत्व स्वप्रकाश प्रत्यात्मा अज्ञान उसमें नहीं रहता विरोधात् इसलिए प्रत्यात्मा अधिष्ठान नहीं होगा। न ही केवलम तथा केवल आत्मा न तथा अज्ञान आदि अधिष्ठान न इति आशंक्य विरोधोक्तिर आत्मविदो अन्यस्य वा इति। ये विरोध कौन ज्ञानी मानता है या तो अन्य मानता है इति विकल्प आद्यम अंगीकरोति। आत्मज्ञानी के लिए विरोध तो ठीक है अज्ञान है ही नहीं। स्वतः स्वतो बुद्धे कुतो विद्या ताम्रिते संस्कृति कतः इति बुद्धात्म तत्त्वस्य गीर्यं न तमस्विनः। यम घी बुद्धात्म तत्त्वस्य बुद्धः बुद्धम आत्मतत्त्वेन बुद्धात्म तत्त्वस्य यम घी किम घी का घी स्वतो बुद्धे कुतः विद्या। स्वतो स्वयं प्रकाश आत्मचेतन में अविद्या कहाँ से आएगी। ताम्रते कुतः संस्कृति अविद्या के बिना संसार कहाँ से। इति इति रियम घी इस प्रकार वाणी कस्य बुद्धात्म तत्त्वस्य न तमस्य न अज्ञानी न न अज्ञानी से नहीं कर सकता है। ज्ञान हो गया तो स्वयं प्रकाश आत्मतत्व तो अविद्या नहीं अविद्या के बिना संसार भी नहीं मेरे में संसार तीनों काल में यही नहीं। यदि बुद्धात्म तत्व से रियम गी न तमस्य न अर्थात विद्वदृष्टिया ठीक है आद्यम अंगी करो दिशत विद्वदृष्टिया आत्मनि अविद्या तत्कार्य अभावात् ना तो अविद्या है ना तो अविद्या कार्य है तस्व अधिष्ठानत्व राहित्यम इष्टम होता शुद्ध चेतन में ज्ञानी के दृष्टि में अविद्या आदि अधिष्ठानत्व है ही नहीं ठीक है। और अज्ञानी के लिए ज्ञान होने के पहले द्वितीय दूसरे तीन न तमस्वी न तमस्वी न अज्ञानी न ये वाणी होगी कि कुतो अविद्या कुतो संसार नहीं। अविद्या दशा स्वरूपास्फूर्ते स्वरूप का स्मरण नहीं होता अज्ञान ही अविदेश नहीं विरोध होते अज्ञानी के लिए विरोध कथा नहीं ये अविद्वत दृष्टिया प्रतीचि अविद्या तत्कार्योर भावात् अज्ञानी की दृष्टि से प्रत्येगात्मा में अविद्या अविद्या कार्य है तद अधिष्ठानत्व अनपवादम इसलिए अविद्या आदि अधिष्ठानत्व आत्मा में अपवाद रहित भाव। स्वप्रकाशत्वात् अज्ञान काले अद्वयानंद स्फूर्ते न विकल्प अवकाश आत्मा स्वप्रकाश ही प्रत्येगात्मा तो अज्ञान काले में ही तो अद्वयानंद का स्फूर्ण होगा तो वहाँ विरुद्ध कथन विद्वत दृष्टिया अविद्या ये विकल्प कहाँ होगा तो कभी भी भ्रांति नहीं होगी विकल्प भ्रांति भी नहीं होगा क्योंकि स्वप्रकाश है अद्वयानंद स्फूर्ण होता है इति आशंका यथा यथोच्छिन्नात्ममोहस्य निह्नोतुरपि निह्नुतिः एवं प्रागात्मसम्बोधा द्वैकात्म्यनिह्नुतिः। यथा उच्छिन्नात्मोहस्य निन्नेतुरपि निन्नुति उच्छिन्न उच्छिन्न आत्ममोहस्य आत्मज्ञान उच्छिन्न हुआ तो निन्नेतु प्रमातुरपि निन्नुति अपलाप जब प्रमाता उसका भी अपलाप होता है। एवं प्राग आत्मसंबोधात् आत्मसंबोधात् प्राग अद्वैकात्म निन्नुति आत्मज्ञान के पहले अद्वैकात्म का अपलाप अज्ञानी करता है कोई अद्वैत आत्मा है नहीं। उच्छिन्नात्म अज्ञान निवृत्त हो गया जो प्रमाता ज्ञान जिसको है वो प्रमातुरता प्रमाता का भी अपलाप हो गया ना कोई प्रमाता है प्रमाता प्रमाण प्रमेय। इसी प्रकार आत्मज्ञानी के पहले अद्वैत आत्मस्य निन्नुति अपलाप विदुषो निरस्ता विद्यस्य अविद्याध्वंसी ज्ञानस्य अविद्याध्वंसी ज्ञानस्य मातुर निन्हतु का अर्थ, निन्हति शब्द का अर्थ अविद्या ध्वंसी ज्ञान अथवा प्रमाता, अविद्या का ध्वंस करने वाले ज्ञान का भी अपलाप हो जाता है अथवा प्रमाता का भी निन्न हो जाता है जिसको ज्ञान हो गया अविद्या नष्ट होने के बाद। यथा अविद्या ध्वंसी ज्ञान से किसका अर्थ हुआ, निन्हतु निन्होत्री अपलाप करने वाला त्रिच प्रत्यंत, अथवा निन्नतु का दूसरा अर्थ मातुर वा निन्नव अपलाप होता है तथा यथा अपलाप तत् विद्यावसादिष्टा। उसी प्रकार पा ज्ञानोत्पत्ति अद्वयानंदात्मन निन्नति असत्कल्पना निन्नतिया तो असत यही नहीं अद्वयानंद ज्ञान अज्ञान अवस्था में युक्त ही वह ज्ञान बलात् अज्ञान के कारण अब अपलाप करता है नहीं दिखता है अपलाप कर नहीं अपलाप तो होता नहीं किंतु असत कल्पना है ही नहीं करी कल्पना करता है। हनु अपनयन हनु अपनयन से अपनयन अर्थ अपलाप अपलाप निषेध हो जाएगा। विद्वदृष्टिया मात्रादेर अविद्वदृष्टिया च तत्वस्य असत्वमित्यत्र दृष्टान्तमा। विद्वदृष्टिया मात्रादिर प्रमाता आदि प्रमाता ज्ञान भी कुछ ही नहीं बंधन नहीं मोक्ष नहीं सब अपलाप है। अविद्वदृष्टिया च तत्वस्य असत्वम अविद्वदृष्टि तत्व भी है नहीं इत्यतः दृष्टान्त वहाँ का कहते हैं काको लोकन से वेय संसार ज्ञात्मवेदिन हो या निशा सर्वभूताना मिथ्यवोच स्वयं हरि काको लुको निषेवायम निषेवेयम शायद पढ़ दिया था काको लुको निषेवायम काकोलुक निशा इव अयम संसार अज्ञात्मवेदिन अज्ञात्मवेदिन हो अयम संसार काकोलुक निशा इव काकोलुक निशा के समान काक के जो निशा है उन लोगों का दिन के समान है। उन लोगों के जो दिन में काक का दिन है उन लोगों के लिए रात के संसार अज्ञात्मवेदिन हो अज्ञानी आत्मज्ञानी ऐसे संसार है। या निशा सर्वभूतान मित्यय स्वयं हरि अवोचत या निशा सर्वभूतान तस्याम जागृति संयमी तस्याम जागृति संयमी तस निशा कौन है क्या काकल दोनों के काक उल्लू को दोनों में शत्रु भाव है। दिन में कौवा देखते हैं उल्लू को नहीं देता है और रात में कौवा नहीं देखता है कि दुल्लू देखता है ये दृष्टांत। इसमें प्रकार ज्ञानी और ज्ञानी में या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी हाँ यहाँ गीता भाष्य तो नहीं है, है क्या गीता भाष्य श्लोक भाष्य है निकालो उसको ठीक से समझाना या निशा सर्वभूता है ना निकालो या निशा सर्वभूता ना तस्याम जागृति संयमी पश्यतु नहीं पहले या निशा सर्वभूतान तस्याम जागृति संयमी और निशा कौन है हाँ यह आत्मतत्व है सर्वभूता निशा ही वो हाँ नहीं भाष्य पढ़ो वहाँ पढ़ो बैठो बैठो हाँ ये हाँ ये तो हो गया परम तत्व तो हो गया ये वाक्य हो गया। अभी ये से वाक्य का अर्थ बताना यथा हाँ इस वाक्य का अर्थ बोलो कैसे कैसे बोलो यथा नहीं इस वाक्य पहले पढ़ो यथा हाँ बोलो क्या अर्थ बोलने दो। नक्तन चरा नाम अरे वसत दिन होता हुआ देखो पुस्तक दे दो उनको देखकर ठीक बोल यथा नक्तन चर का दिन के समान होता है अन्य के लिए निशा है आगे आगे क्या तद्वत नक्तंचर स्थानीय नाम अज्ञान तो नक्तंचर स्थानीय अज्ञानी है नक्तंचर स्थानीय अज्ञानी है। अभी पहले क्या दिया नक्तंचरा नाम अहरे वसत नक्तंचर को दिन होता हुआ अनिशा निशा होती नक्तंचर को दिन होता हुआ अनिशा निशा होती तो नक्तंचर अभी किस स्थान पर रहा ज्ञानी के स्थान पर अज्ञानी के स्थान पर है तो नक्तंचरा नाम अहरे वसत अनिशा निशा होती नक्तंचर का दिन होता हुआ नक्तंचरा दिन होता हुआ अन्य के निशा होती है तो अर्थात नक्तंचरण का दिन होता है रात को नक्तंचरण महर वसत अनिशा निशा होती क्या बोलो यहाँ देखो ये जो है ना सुनो इसको ऐसा ठीक लगाने के लिए अहर एव सत पहले कर दो अहर एव सत हाँ अन्य शाम अहर एव सत नक्तंचर नाम निशा होती अहर एव सत अन्य शाम अलग कर दो नक्तंचर नाम निशा होती वस्तुतः दिन होता हुआ नक्तंचर को रात होता है ऐसा कौन से क्या होगा वस्तुतः दिन होता हुआ नक्तंचर रात हुआ तो नक्तंचर स्थानीय कौन हो गए अज्ञानी वास्तव दिन होते हुए नक्तंचर को रात होता है तो अज्ञानी उसके स्थान पर आ जाएगी और यदि नक्तंचरा नाम अहर वसत नक्तंचर का अहर होता हुआ क्या लगाए ताकि साथ समान नहीं बने उसे देखे लेना अहर वसत अन्य शाम अहर वसत नक्तंचरा नाम निशा होती ये इसे अन्य करेंगे तो ठीक लगेगा ये ठीक है अपने उसमें पहले ऐसे ही जैसे लगता है ना ऊपर लगता है इसी प्रकार हाँ तो इस पढ़ते समय तो ठीक लगता है यथा नक्तंचरा नाम अहरे वसत अन्य शाम निशा होती किंतु अहरे वसत अन्य शाम हरे वसत नक्तंचर नाम निशा होती ऐसा नहीं करना इसमें पहले कठिनाई होती थी पर लगाए पाठ के समय ज्ञान यज्ञ में भी बताते अन्य समय बताते इसे उत्तर कैसे में बताया था वो नहीं तो उसमें वहाँ भी पूछा था उत्तर कैसे में पूछा तो नहीं लगा पाए नहीं लगता है फिर बाद में ख्याल है ये कौन सी अध्याय में आता है गीता में द्वितीय देते हाँ द्वितीय में अच्छा कहाँ से यथा हाँ का बोलियो ईसा या निशा सर्वभूता नाम इति भगवान ने भी कहा देखो या काका आदि नाम प्रसिद्धा निशा तस्याम उल्लू को जागृति थी तदृष्ट्या सा उपलभ्य थे तदृष्ट्या सा उलोक दृष्टिया निशा अपलभ्य थे काकादिना जो निशा है उल्लू का दृष्टिया सा अपलभ्य थे निशा का अपलाप करते हैं और यदा च काकादेव जागृति दिन में तदा नक्तंदुषा निशा ही रात जैसे रात रक्तिचर के निशा जो हुआ काकादिदृष्ट्या सा अपहनुयते यथा काकादिदृष्ट्या नक्तंचराना निशा अपहनुयते अपलाभ। यहाँ तो ये जो गीता के श्लोक के लिए व्याख्या हुआ अलग प्रकार से समझना, यहाँ जो देते हैं दोनों बराबर। काका के दी के लिए जो प्रसिद्ध निशा उल्लू को उसका अपलाभ करता है, उल्लू के लिए जो निशा है दिन वो काका दृष्टिया सा अपल्य अपनुयते दोनों। हाँ हाँ वो तो सामान्य एवं अज्ञ स्वयं मात्रादि संसार अपनुयते क्या पाठ था अप अप अप सापनुयते हाँ हाँ दीर्घ हाँ हाँ दीर्घता होगा अपन हुए थे हाँ दीर्घ होगा हाँ ऐसे वर्षा हो गया हनु अपन धातु है अनुयते दीर्घ एवं अज्ञ स्वय मात्रादि संसार यदा विवर्तते अज्ञानी के लिए तदा तदृष्ट्या तत्व से असत कल्पना, अज्ञानी के लिए तत्व के असत कल्पना। यदा विदुष तत्वानुभव विद्वान के तत्वानुभव है तदा तदृष्ट्या मात्रादि असत्व तो मात्रादि असत है यदि दार्शनिक अयम संसार अज्ञात्म वेदिनो तत्र भगवत वाक्यम प्रमाणित या निशा सर्वभूतानां इति अवचत या सर्वेषां प्राणिनां ब्रह्मावस्था निशैव वर्तते ब्रह्मावस्था तत्व निशा जिसे नहीं तत्र सर्वे जागृति वहाँ जागते नहीं है तस्याम अज्ञैर अपनुयमानानां अज्ञैर अपनुयमानानां अपमनमानायां विद्वान जागृति थी तस्याम निशायाम ब्रह्मावस्थायाम अज्ञ अपहनुयमानायाम यहाँ अपहनुय यहाँ थे संस्थान च विद्वान जागृति थी तदृष्ट्या मात्रादि अभाव तदृष्टा विद्वदृष्टा मात्रादि अभाव यशाम च अविद्यावस्थायाम सर्वे संसरंत तत्व नैनुवते अविद्यावस्थायाम सर्वे संसरंत तत्व निन्नुवते बनेगा हनुते हनुवाते हुष्णु सार्वते यो नहीं होता असम पूर्व हुष्णु सार्वधातु की हाँ हाँ हाँ ठीक ठीक हाँ हनु अपन ठीक रे स्नु नहीं ठीक रे स्नु नहीं नुते हनुवाते हनुवते उभंग अच्छी तरह से हाँ यण क्यों नहीं होता है ये रहने का संघर्ष अनेकाच तो हो जाता है ये अनेकाच है उसे क्या परम क्या चाहिए अगर परम क्या चाहिए हाँ उस भी उसप के लिए या नहीं हाँ वो ये रहने का जाने निन्नुते निन्नुवाते निन्नुवते वो कर थोड़ा छूट गया आत्मनिपति स्वानुता सा विदुष निरस्ता विद्यस्य निशा संसार जिस अवस्था में अविद्यावस्था में है उसको अज्ञानी निशा के समान तस्य संसार असंभवात संसार ही निज्ञानी के लिए तद अविद्वदृष्टिया तत्वस्य विद्वदृष्टिया च मात्रादि असत्य इति अविद्वदृष्टिया तत्वस्य असत्ता विद्वदृष्टिया च मात्रादि असत्ता भगवान उचिवान क्या प्रत्यय है? कोश प्रत्यय। यद्यपि वस्तु याथात्म्यम अज्ञान दशायाम तद्वशा न स्फुरति, वस्तु न याथात्म्यम अज्ञान दशायाम तद्वशात किम वशात अज्ञान दशा न स्फुरति, तथापि स्वप्रकाश से चेत अज्ञानम तर निवर्तक अभावात न निवर्तित। स्वप्रकाश आत्मा में अज्ञान रहेगा तो कोई निवर्तक नहीं होने से निवृत्त नहीं होगा। प्रकाश से स्वाश्रित अनिवर्तकत्वात्, स्वयं प्रकाश जो ब्रह्म स्वाश्रित अज्ञान का निवर्तकता नहीं होगा। स्वस्मिन आश्रितम यद अज्ञानम तस्य निवर्तकम प्रकाश नहीं होगा। इति आशंक्य यद्यपि वस्तु याथात्म्यम अज्ञान हो गया प्रकाश से स्वाश्रित अनिवर्तकत्वात् इति आशंक्य स्वरूप ज्ञान से अनिवर्तकत्व प्रमाण ज्ञान से वा इति विकल्प्य आद्यम अंगीकरोति। अभी स्वरूप ज्ञान अनिवर्तक है अथवा प्रमाण ज्ञान अनिवर्तक, स्वरूप ज्ञान अनिवर्तक ठीक है अंगीकरोति। तस्मात् तस्मान्न वास्तवम रूपम तद्वान्ताद्यपनोदकृते तस्मिन् सत्येव मोहादि व्युत्पत्तेः प्राग् अभूद्यतः। तस्माद् वास्तवरूपं तद्ध्वान्तादि अपनदकृति न तस्मिन् सत्ये महादेव तस्मिन् सत्ये महादेव महादि व्युत्पत्ति प्राग यथ अभूत व्युत्पत्ति प्राग ज्ञान के पहले, ज्ञान के पहले तस्मिन् सत्य स्वरूप वास्तव स्वरूप सत्यव महादि अभूत अज्ञान पहले था। व्युत्पत्ति ज्ञान टीका में ज्ञानात् प्राग ज्ञान के पहले आत्मतत्व तो रहते महादि था। तस्मात् व्युत्पत्ति ज्ञानी व्युत्पन्न है ज्ञानी, हाँ व्युत्पन्न पुरुष व्युत्पत्ति ज्ञान व्युत्पन्न व्युत्पत्ति ज्ञान व्युत्पन्न हो गया ज्ञानी। हाँ वहाँ व्युत्पत्ति है और हाँ सत्य हाँ शक्ति व्युत्पत्ति हाँ व्युत्पत्ति का शक्तिग्रह भी होता है वो विवेक बुद्धि को लेकर व्युत्पत्ति लेकर शक्ति का ज्ञान यहाँ प्रमाण ज्ञान और सत्य ज्ञान व्युत्पत्ति। आकांक्षा शब्द तात्पर्य ज्ञान है कार्य कारण भाव का वो भी व्युत्पत्ति है। विवेक वाले चित्त विवेक युक्त चित्त ज्ञान व्युत्पत्ति का अर्थ ज्ञान होने से व्युत्पन्न का अर्थ ज्ञान ज्ञान ज्ञान वाला विवेक वाला ऐसे ही तस्मिन् तस्मिन् सति वो टिप्पणी में दे दिया तत्शब्दार्थ में स्फुट रही थी तस्मिन् सति मोहादि व्युत्पत्ति तस्मान वास्तव रूपम तद्वान्तादि अपन क्यों तस्मान तस्मिन् तत्शब्दार्थ में स्फुट रही तत्शब्दार्थ मतलब तस्मात् का थी यस्मात् वास्तव तत्व अज्ञान निवर्तक क्यों नहीं क्यों तस्मिन् सत्येव वास्तव तत्व रहते ही महादि महादि था पहले तत्शब्दार्थ में वो स्फुट रही थी तस्मात् का जो हेतु दिया उसका स्पष्ट करते तस्मिन् सति कल्पांतरम निरस्यति प्रमाण प्रमाणारूढ़ तद धन्त्य विद्याद्यशेषतः ब्रह्मविद्भिरतो यत्नात् प्रमाणमिह संश्रितम्। प्रमाणारूढ़ एतत् तत्त्वं प्रमाणारूढ़ वृत्त्यारूढ़मेव एतत् अविद्यादि अशेषतः हन्ति अतो यत्नात् यह ब्रह्मविद भी प्रमाणम संस्थितम, प्रमाण का आश्रय किया। प्रमाण प्रमाण ज्ञान से सत्व अनिवर्तक दृगात्म द्वारा तसिद्धिर्थ। प्रमाण ज्ञान वृत्ति है, सत्व निवर्तक नहीं किंतु दृगात्म द्वारा वृत्ति आरूढ़ होकर के। प्रमाण ज्ञान तो वृत्ति केवल वृत्ति, सत्व निवर्तक नहीं है, दृगात्म द्वारा तसिद्धि दृग आरूढ़ होने से। एतदेव वस्तु वाक्योत्व बुद्धिवृत्ति आरूढ़ अज्ञान तज्जम च अशेषम निवर्तित इति। वाक्योत्थ बुद्धिवृत्ति आरूढ़ वाक्यजन्य बुद्धिवृत्ति, बुद्धिवृत्ति आरूढ़ एत तत्व, बुद्धिवृत्ति आरूढ़ चैतन्य, वृत्ति आरूढ़ चैतन्य, वृत्ति अभिहत चैतन्य। अज्ञान तज्जम च अशेषम निवर्तित इति। बुद्धि तो बोध बोध्यता वा बुद्धि अबोधादि ध्वंसिनीति पक्षाध्ययन तदगमक महा। वृत्ति के जो पंचदश में है ना अज्ञान ध्यान सेत, वो चैतन्य आरूढ़ के बिना केवल बुद्धि क्या करे नहीं होगा। वहाँ तक दोनों का अलग बताने के लिए ऐसे बता दिया, किंतु चिदाभास तो अवश्य रहेगा। चिदाभास रहने से चेतना वृत्ति में अभिव्यत होने पर ही अज्ञान से निवृत्त होता है। हाँ, इसलिए तो वो उसके बिना केवल वृत्ति से अज्ञान निवृत्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि अज्ञान निवृत्ति करने की सामर्थ्य उसमें किस आएगा प्रकाश में। हाँ साथ है, साथ है, साथ है। अज्ञान तो हट गया किंतु घटों को प्रकाश करने के लिए। हाँ ब्रह्म में तो वहाँ तो हाँ हाँ वही भी न फल व्याप्ति का अर्थ क्या है, वृत्ति प्रतिपरित चैतन्य जन अतिशय ब्रह्म में अतिशय नहीं है। अज्ञान निवृत्ति के लिए तो आवश्यक है, इसलिए अज्ञान निवृत्ति के लिए ब्रह्माकार वृत्ति उसमें चिदाभास वृत्ति अभिवृत्त चैतन्य भी है, चिदाभास है, उससे अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। केवल वृत्ति के द्वारा निवृत्ति नहीं, वृत्ति अरूढ़ चैतन्य अथवा चिदाभास विशिष्ट वृत्ति। ये कोई किसी की व्याख्या में वो कोई वृत्ति व्याप्ति कह करके और फल व्याप्ति कहते समय अलग अर्थ कर दिया, उसके अभिमान होता है कि मैं इसको जानता हूँ। घट ज्ञान होने पर ज्ञान हो गया, उसके बाद घट को मैं जानता हूँ इससे अभिमान होता है, उसको फल व्याप्ति ऐसे कहा। हाँ अनुसय को तो किसी पुस्तक में है, उसको पढ़ करके पहले कोई को उसको दिमाग में रखते हैं तो देखा है किसका पुस्तक। हाँ उनके ब्रह्मसूत्र के अंत में देखा है, तो उसके अनुसार होता रहता है। और ये जो चैतन्य ये तो यहाँ तो स्पष्ट हो जाता है, गीता के में भी वृत्ति विद्या बोध बोधिधा वृत्ति सब आया, किंतु पहले पहले इतने स्वरूप बोध वृत्ति ज्ञान कौन अज्ञान निवृत्ति करेगा, इतने विचार नहीं होता तो लगता है कि ब्रह्म ज्ञान ज्ञान स्वरूप उसमें अज्ञान की निवृत्ति। ये बहुत लोगों को भ्रांति है, जब बाहर हम देखते पूछते यहाँ भी है, पहले देखे यही उसको पूछा गया, उन्होंने कोई पूछे वही स्वरूप चैतन्य ही जो अज्ञान का निवर्तक हो, तो नित्य ज्ञान होगा, अनित्य कैसे होगा। ऐसे नित्य ज्ञान होगा कब, वृत्ति आरूढ़ होकर के। ये समझे तो ठीक है, वृत्ति आरूढ़ होकर के चैतन्य अज्ञान का निवर्तक क्या, तो वृत्ति अभिव्यत होकर के कहा तो अलग बात है, किंतु वो नहीं कहकर क्या जो नित्य सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म वही अज्ञान का निवर्तक। ये बहुत लोगों का ही है, वृत्ति अभिव्यत होकर के वृत्ति प्रमाण ज्ञान अलग स्वरूप ज्ञान अन्यथा सिद्ध कैसे कहेंगे। नहीं सर्वदा रहने मात्र से अन्यथा सिद्ध नहीं होता है, तो फिर उसके बिना तो फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं होगा। नहीं प्रयोजन है या नहीं, निवृत्ति के लिए भी प्रयोजन है, निवृत्ति के लिए भी प्रयोजन है, और ज्ञान की निवृत्ति के लिए भी चिदाभास विशिष्ट होने से सामर्थ्य आएगी। कहाँ रहा प्रमाण ज्ञान से सत्व निवर्तक दिग्ञात द्वारा तसिद्धि। हाँ वाक्य तो बुद्धि हो गया, बुद्धि द बोध बोधेता बुद्धि अबोधादि ध्वंस नीति पक्ष बुद्धि द बोध का अर्थ क्या है, क्या बुद्धि अभिवृत चैतन्य और बोधेता वृत्ति का अर्थ चैतन्य विशिष्ट बुद्धि, हाँ चिदाभास विशिष्ट चैतन्यतः बुद्धि में विशिष्ट विशेषण होगा, प्रतिबिंबित होकर के अविद्यादि ध्वंसनी पक्ष देव गम का ब्रह्मविद भी उत्तरीत्या प्रमाण ज्ञान से अज्ञान ध्वंसित्वादेव प्रमाण ज्ञान अज्ञान ध्वंसी ही वेदांतान ब्रह्मणि प्रामाण्यम विद्वद भी आशित वेदांत ब्रह्म में प्रमाण सिद्धम तो निवर्तकत्वादिति सिद्धविड़ाचार्य वाक्य टिप्पणी में ब्रह्मणि पदानाम व्युत्पत्ति अभावे भी पदों की व्युत्पत्ति शक्ति तो ही नहीं सिद्धमेव शास्त्र से प्रामाण्यम शास्त्र से प्रामाण्य कथम सिद्धम अभाव बोधने व्युत्पन्न नये संसृष्ट स्थूलादि व्युत्पन्न पदे ही स्वाभाविक द्वैताभाव बोधने न अध्यस्त निवर्तकत्वात् सिद्धम तो निवर्तकत्वात् सिद्धम तो प्रामाण्यम सिद्धम निवर्तकत्वात् अध्यस्त निवर्तकत्वात् वेदांत वाक्य अध्यस्थ का निवर्तक अस्थूल मनोनीत्यादि जीव अभाव बोधने व्युत्पन्न नयादिपद अभाव बोधन में व्युत्पत्ति वाले नयादिपद उसे संसृष्ट स्थूलादिपद व्युत्पन्न स्थूलादिपद स्थूलादि व्युत्पन्न पदे स्थूलादि अर्थ में व्युत्पन्न जो पद है पद के द्वारा स्वाभाविक द्वैत का अभाव बोधन होगा द्वैत अभाव बोधन है अध्यस्थ निवर्तकत्वाद ब्रह्म पदा वो शास्त्र से प्रामाण्यम सिद्धम सिद्धम तो निवर्तक शास्त्र से प्रामाण्यम सिद्धम निवर्तकत्वात् अब निवर्तकत्वात् किसका द्वैत अध्यस्त से निवर्तकत्वात् वाक्य अध्यस्त निवर्तकत्वात् वेदांत वाक्य अध्यस्त का निवर्तक होने से अज्ञान का निवर्तक होने से प्रामाण्यम सिद्धम पराक्रांतं च अत्र समन्वय सूत्रम आरभ्य अध्याय समाप्त आध्याय समाप्य अध्याय समाप्त आध्याय समाप्त सूत्र भाष्यकार प्रभृतिवीर अन्यथा स्वप्रकाश से तत्प्रमाण सिद्धे तो यदि स्वप्रकाश ब्रह्म में नहीं तो प्रमाण नहीं होगा सामान्य वेदांत प्रमाण स्वप्रकाश ब्रह्म में इसलिए क्योंकि वो वेदांत वाक्यजन्य वृत्ति से अज्ञात अध्यास की अज्ञानी की निवृत्ति होती है न केवलम अर्थापत्तिरव अत्र मानम किंतु श्रुतिरपि पक्षद्वयं बोधोदय दृढ़ करति उत उता विद्वानिति तथा प्रश्न पूर्वं स्वयं हरिश्रुतिः निर्णय नेक्ति स्फुटं वस्तु यथोते नैव वर्त्मना उत अविद्वान टीका में अथा तो अनुप्रश्ना उत अविद्वान अमुम लोकम प्रत्य अविद्वान जाता है या नहीं जाता है अनुप्रश्ना कह करके विद्वान जानता है ये बृहदारण्य में अविद्वान इति तथा प्रश्नपूर्ण स्वयं श्रुति कहती निर्णय नेति निजिर शुद्ध निजिर शुद्ध धातु है ना निजिर निर्णय जो होता है निर्णय हाँ हाँ हाँ तैतर निर्णय नहीं थी स्फुट वस्तु यथोते न वर्तमान यथोते न मार्ग तैतरूपनिषद में है अथा अनुभव अनुप्रश्न ये ब्रह्मणो विद्वत अविद्वत साधारण्यात दोनों तो बराबर है अविद्वान अभी तत्प्राप्नोति किंबा विद्वान है वो तत्प्राप्तिश्च स्यात् न वा इति प्राप्त करता है नहीं इति प्रश्न यदि अविद्वान प्राप्त नहीं करता है तो पहले तो विद्वान केवल प्राप्त करता था अविद्वान यदि अविद्वान प्राप्त नहीं करता तो विद्वान ही प्राप्त नहीं कर सकता है ये प्राप्त करता नहीं है इसी करके प्रश्न शोकाम इत्यादि आदि ना ब्रह्मास्तित्व साधन द्वारा यदा है विषय एतस्मिन् उदरम अंतरं कुरुते वेद बुद्धि करता तो भय प्राप्त करता है श्रुति तज ज्ञानाद उक्त पक्षद्वय अनुसार न फलम स्फुट निर्धारयति ज्ञानाद तो ज्ञान उनसे भय नहीं ज्ञान नहीं तो भय है तो संसार प्राप्त निवृत्ति फल ज्ञान होने पर विद्वान उसको प्राप्त करता है और विद्वान प्राप्त नहीं करता इसे बताया तथा इत्यस्य व्याख्या यथा इत्यादि तथा इत्यस्य उत अविद्वान इति तथा यथोतेन वर्तमान तथा स्वयं प्रश्नपूर्वक श्रुति निर्णय करती यथा कही गई पहले। कथम वाक्योत्थ बुद्धिारूढ़ वस्तु स्वज्ञानादि ध्वंसी इति विशेषण वाक्यजन बुद्धिारूढ़ तत्व स्वज्ञानादि विशेषण चक्षुरादिजन्य ज्ञानारूढ़ तथा किम न स्यात् तत्र चक्षुरादिजन्य ज्ञान ज्ञानारूढ़ चैतन्य अज्ञान ध्वंसी क्यों नहीं होगा इत्याह तत्र है। हाँ वही घट ज्ञान क्या किंतु संसार कारण अज्ञान क्या नाथ नहीं। आत्मा साधारण अर्थोत्थ रूपमात्र समाश्रयात् तन्मानमपि मानत्वं लभते न तु केवलम् घटादि में भी घटा अवश्य चैतन्य चैतन्य विषय होगा तुला विद्या मूला विद्या भेद होता है अनवचन चैतन्य विषय का ज्ञान और अवचन विषय का चैतन्य अवचन चैतन्य विषय का ज्ञान तुला विद्या घटावचन विषय का आत्मा आत्मन असाधारण अर्थ उत्थ रूपमात्र समाश्रयात् तन्मानम अपि मानत्व लभते न तो केवलम केवल वृत्ति प्रमाण को तो नहीं प्राप्त करती। आत्मनिव एकस्मिन् उत्पन्नम वाक्याद आत्मनिव एकस्मिन् उत्पन्नम यद् ज्ञानम वाक्याद उत्पन्न ज्ञानम तन्मात्र अवष्टभाद केवल चैतन्य मात्र का आश्रय करने से तद्गत अज्ञानादि निवर्तन न मानत्वं भजते। अन्य अवच्छेद आदि को छोड़ करके अनात्म छोड़ करके घट ज्ञान में क्या है घट अवचन चैतन्य तो घटक भी ले लिया यहाँ केवल आत्मा एक आत्मस्वरूप है अन्य कुछ नहीं। आत्मनिव एकस्मिन् उत्पन्न वाक्य जन ज्ञान अध्ययन निवर्तन मानतम ज्ञानांतरम तो अन्य घट ज्ञान पट ज्ञान यदि क्या है आकारांतरम गृहन घटाकार को ग्रहण करता है ये आत्मा को छोड़ करके अन्य कोई आकार नहीं ब्रह्म ज्ञान में। आत्मनिमानम न आत्मनि गृहन न आत्मनिमानम किंतु घटादु यदि विशेषण अर्थवत इसलिए आत्मा असाधारण अर्थ आत्मा मात्र केवल आत्मनि तन्मानमिति वाक्योत्थ ज्ञानोक्ति तन्मानमपि मानत्वं तन्मानमिति वाक्योत्थ ज्ञान ही प्रमाण तन्मानमपि मानत्वं लभते अपि संभावना तस्य आत्मनि मानतायां तस्मिन् असाधारण अर्थे समुत्पन्नत्वेन तदाकार मात्र उद्ग्राहितमेतु असाधारण अर्थे आत्मा में समुत्पन्न है तदाकार मात्र आत्मा आकार केवल ग्रहण करना न तो केवलम इति वृत्तियंतर निराश न तो केवलम मानतो केवल वृत्ति नहीं आत्मा विषय की वृत्ति परांची खान इत्यादि श्रोते रीति विभाग आत्मा तो विषय का नहीं है केवल वृत्ति घट आदि नहीं। यद्वा बुद्धिध बोध से अज्ञान ध्वंसित्व किमित कल्प्यते बुद्धिध बोध क्यों लेंगे केवल बोध क्यों नहीं होगा वृत्ति क्यों नहीं होगी बोध से वे केवल किमन से आत सर्वसाधक से मानत्य अनपेक्षत्वाद जो सर्वसाधक चेतन है वो प्रमाण होने के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं इत्याशंका आत्म असाधारण अर्थ होता आत्मा को विषय करने वाला असाधारण अर्थ से उत्पन्न जो रूप मात्र को आश्रय करके वृत्ति केवल वृत्ति वृत्ति नहीं हाँ आत्मस्वरूप का असाधारण आकार उसको विषय करने पर वृत्ति अज्ञान निवर्तक है। यद्यपि बोधाख्यम स्वरूप चैतन्यम सर्वसाधक मानम अच्छा यहाँ देख क्या दिया बुद्धि तो बोध क्यों दिया केवल बोध क्यों नहीं मैं वृत्ति कह दिया बोध नहीं वृत्ति नहीं बोध बुद्धि अभिव्यक्त चैतन्य केवल चैतन्य क्यों निवर्तक नहीं सर्वसाधक से मानते सर्वसाधक बोध वह प्रमाण होगा वृत्ति की अपेक्षा क्यों करेगा सर्वसाधक से बोध से मानत्व अनपेक्षत्वाद वृत्ति की अपेक्षा नहीं करेगा सर्वसाधक ये आशंका वो आत्मा साधारण तो रूप मात्र समास तन्मान वाक्य तो बुद्धि रूप यज्ञानम वाक्योत्थ बुद्धिवृत्ति रूपम यज्ञानम तावद मात्र सहाय देव इतने मात्र सहाय तत्स्वगत अज्ञान तत्कार्य ध्वंसी रूप ध्वंसित्व रूपम मानतो श्रुते तो बोध भी प्रमाण को कैसे प्राप्त होगा इतने आशय से बुद्धि रूप ज्ञान उसको सहाय मानने पर ही प्रमाणत्व का बोध शुद्ध चैतन्य केवल ज्ञान के निवर्तन नहीं न केवलम अर्थात वाक्य वृत्ति अनपेक्षम चैतन्यम उक्त रूपम न मानत्व आपनोति वाक्योजन्य वृत्ति अनपेक्षा शुद्ध चैतन्य मानत्व न आपनोति तत्साधकस्य तत्निवर्तकत्व एकात् अज्ञान साधकस्य चैतन्यस्य अज्ञान निवर्तकत्व एकात् यद्वा किमिति बोधेधा बुद्धि सहकार्यम अज्ञानम निरस्यति बोधेधा बुद्धि बोध अभिव्यक्त बोध वर्ष बोधेन प्रकाशिता बुद्धि अज्ञान को निवृत्त क्यों करती वाक्योता बुद्धि रेव तनिरसतु वाक्यजन्य बुद्धि से हो जाए वाक्यजन्य बुद्धि कौन सी केवल वृत्ति पहले केवल बोध के लिए था यह केवल वृत्ति के लिए मानते ने सफल स्वयं एवं सत्य वही प्रमाण अपने फल के सही समर्थ इत आशंक आत्मा असाधारण आत्मरूप असाधारण अर्थ रूप मात्र को आश्रय करके प्रमाणत्व बोध को प्राप्त करता है यद्यपि वाक्यम ज्ञान मानम वाक्यजन्य तथापि आत्मनो असाधारण अर्थो ये व्याख्यात तदात्मना व्यक्तम यद्रूपम उसी तद आत्मरूप से व्यक्त हो जो रूपे तात्विकम तन्मात्र आवष्टभाद आत्मस्वरूप जो तात्विक स्वरूप उसको आश्रय करके ही वृत्ति ज्ञान तो प्राप्त करता है ये तज्ज्ञानम अज्ञानादि ध्वंसित्व आत्मकम मानत्वम वो मानत्व को प्राप्त करेगा वाक्यजन्य वृत्ति ज्ञान कब बोध रूप चैतन्य को आश्रय करके मानत्वम लभते न तो वृत्ति ज्ञानम केवलम उसके भी वृत्ति में ज्ञान शब्द प्रयोग करते हैं वृत्ति ज्ञानम वृत्ति केवल नहीं किंतु चैतन्य को आश्रय करके केवलम उत्तमानत्वम अश्नुवीत क्योंकि वृत्ति तो जड़ है जड़ से तस्य वस्तु बलम बिना तदविघात वस्तु आत्मतत्व वस्तु के सामर्थ्य के बिना केवल जड़ में प्रमाणत्व नहीं होगा तो हाँ वृत्ति ज्ञान शब्द प्रयोग करते गौण प्रयोग है अर्थात चैतन्य के साथ से इसलिए बुद्धि दा बोध बुद्धिदा वृत्ति जो कहा सामान्य सब सर्वत्र वही है गीता के टीका में कहीं पहले आया है वृत्ति ज्ञान से जड़ है ज्ञान शब्द प्रयोग करते हैं किंतु वृत्ति विशिष्ट हो गया तो जड़ हो गया रतन पर हमें हाँ बुद्धि दे बुद्ध बुद्धि दे वृत्ति में आया ग्रंथ में तो पहले बहुत शुरू से आता है उसको ध्यान नहीं रहने से ध्यान समझ नहीं बुद्धि दे बुद्ध बुद्धि दे बुद्धि पहले पहले कठिन होता है सामान्य ज्ञान शब्द से वो तो स्पष्ट सब वेदांत परिभाषा में भी स्पष्ट है आए सब बुद्धि लेकर है तो भी ये सब ग्रंथों में सब होता और थोड़ा बार बार उसका स्पष्टीकरण होता है और जो थोड़ा मालूम है तो नहीं तो सामान्य लोग बहुत लोगों को ये भ्रांति समझ नहीं पाते ज्ञान तो ही ब्रह्म ज्ञान और किसी ने कोई तो कहीं पढ़ कर आया था बम्बे आदि में कहीं तो कहीं उस पर तो बोला नित्य ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक फिर क्या नित्य ज्ञान तो उत्पन्न कैसे महावाक्य से होगा बोला एक वही ज्ञान है जो उत्पन्न होने पर भी नित्य है महावाक्य से जो ज्ञान होगा वही ज्ञान नित्य है महावाक्य उसको छोड़कर बाकी सब जितने उत्पन्न अनित्य है किंतु ये महावाक्य जन जो ज्ञान है वो जो वही केवल नित्य है वही अज्ञान का निवर्तक जन्य होने पर कैसे होगा तो बोला वही तो विशेष है जन्य अदर नित्य ज्ञान ही निवर्तक वो छोड़ नहीं पाते हैं अनित्य ज्ञान निवर्तक ग्रहण नहीं होता है साहस नहीं कर पाते इसे नित्य जोड़ भले ही तो उसको जन्य उत्पन्न होने पर भी नित्य मान लेंगे किंतु नित्य ज्ञान होना चाहिए अनित्य ज्ञान को नहीं स्वीकार कर पाते हैं न वाक्याद ज्ञानोत्पत्ति काले मात्रादि भेद अस्ति न वा अभी देखो वाक्य से ज्ञान उत्पत्ति उस समय प्रमातादि भेद है या नहीं आद्य वाक्योत्थम अपि ज्ञानम आकारांतरण गृह्णत घटादि धि सदृशम स्यात्। यदि मात्रादि भेद है वाक्योत्तम अपि ज्ञानम, अन्य दूसरे आकाश घटादि को ग्रहण करता है घटादि धि सदृशम स्यात्, तो घटादि बुद्धि के सदृश हो जाएगा, हो जाएगा तो फिर अज्ञान निवर्तन नहीं हुआ जैसे घट ज्ञान। द्वितीय यदि कहीं मात्रादि भेद है ही नहीं ज्ञान उत्पत्ति काल में, द्वितीय न तद उत्पत्ति ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी, न तद उत्पत्ति हेतु अभाव, मात्रादि नहीं रहेगा तो हेतु के बिना ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी। तत्र तावन मात्र यदि तावन मात्रिक याथात्म्य प्रत्येक आत्मत्व कारणात् पराक्षीव न भेदोत्र मात्रादि है प्रत्येगात्मनि। तावन मात्रिक यथात्म प्रत्येक आत्मतत्व कारणात् एक ही है आत्मतत्व है पराक्षीव अत्र मात्रादेह प्रत्यात्मन भेद न प्रमातादि का भेद प्रत्यात्म में वास्तव है ही नहीं। तब शब्दादिषु मात्रादि भेदवत शब्दादि में मात्रा प्रमातादि का भेद है न प्रतिचित भेद प्रतीचात्म भेद नहीं। तत्र ही ज्ञानोत्पत्ति कालवत कालांतर भी सो अस्ति अस्ति अत्र एक कुछ अधिक यह अधिक है सो अस्ति अत्र अस्ति अत्र तो ज्ञानोदय सनपि स नोर्ध्वमस्ति। पहले तो हो गया भेद तत्र ही ज्ञानोत्पत्ति कालवत कालांतर सो अस्ति शब्दादि में जो प्रमाता आदि का भेद है प्रमाता प्रमाण भेद है न प्रतिचित भेद प्रत्येत में से भेद नहीं। शब्दादि में क्या है ज्ञान उत्पत्ति काल कालांतर भी सो भेद अस्ति शब्दादि में प्रमातादि भेद है ज्ञान होने के बाद भी भेद है शब्दादि। अत्र तो ज्ञान उदय सन अपि न स ऊर्ध्वम अस्ति यहाँ ज्ञान उदय होने पर न स ऊर्ध्वम ऊर्ध्व आत्मा में भेद नहीं। शब्द विषय में प्रमातादि भेद है किंतु आत्मा में प्रमातादि भेद नहीं। तज तजन्म नान्तर्यकत्वेन बाधितस्य ज्ञान होते ही अज्ञान आदि निवृत्त तो बाधित हुआ भेद से मात्रादि जगन मात्र से यदि एकम याथात्म्य प्रत्येक वस्तु तद्रूपण अवसानात् सारे मात्रादि भेद बाधित हो गया सब कुछ प्रत्यय मात्र से अवसान हो गया निष्पन्न प्रत्यय स्वरूप ही हो गया। ओ